الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها، kusoma kwa nguvu na kusoma kwa siri katika sala tano na nyinginezo. Qala rahimahullah, wa kana sallallahu alayhi wa sallam yajharu bil qira'a fi salati subh wa fi rak'atayn al ulayayn min al maghrib wal isha. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akisoma kwa nguvu katika salatu subh na katika rakaa mbili za mwanzo za salatu al-maghrib na salatu al-isha. Hii ni katika sala za faradhi. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asri wath-thalitha min al-maghrib wal ukhrayaini min al-isha. Anasoma kwa siri katika salatu dhuhur na salatu al-asr na katika rakaa ya tatu ya sala ya maghrib na rakaa mbili za mwisho za salatu al-isha. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yusirru bihi bi'ttirabi lihiyatihi. Na walikuwa masahaba wanajua kusoma kwa mtume katika anavyosoma kwa siri kwa kutingishika ndevu zake. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yusirru bihi bi'ttirabi lihiyatihi. Na walikuwa masahaba wanajua kusoma kwa mtume fi ma yusirru bihi katika anavyosoma kwa siri bi'ttirabi lihiyatihi kwa kutingishika ndevu zake, kama tulivyosoma huko nyuma kwamba al-qira'a la budda min tahriki shafatain, lazima midomo itingishike ndio kusoma, si kufumba mdomo kufunga mdomo kabisa. Lazima midomo itingishike, wakati huo ndio ndevu zitakapotingishika. Wa bi isma'ihi iyyahum al-ayata ahyanan, na pia wanajua kwa kuwasikilizisha masahaba aya mara nyingine. Mara nyingine mtume baadhi ya haya anainua sauti katika sala za siri. Kwa hiyo wanajua masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wanajua kwa kutingishika ndevu zake na pia kwa kuwasikilizisha aya mara nyingine. Wa kana yajharu biha aidan fi salati al-jum'a wal-eidain walistisqa walkusuf. Na pia alikuwa akisoma kwa nguvu katika salatu aljum'a na sala ya idi mbili na sala ya kuomba mvua na sala ya kushikwa jua. Salatu alkusuf pia sunna, mtume alikuwa akisoma kwa nguvu. يقول الشيخ بازامول حفظه الله: يقول في هذا الفصل المسائل التالية. كتك فصله كنا مسائل يفواتها. المسألة الأولى: ما هو ضابط القراءة السرية والقراءة الجهرية؟ ni ipi dhabit, qaida ya qiraa cha siri na qiraa cha kusoma kwa nguvu, nini qaida baina yao? Qala al-ulama: dhabitu al-qiraati al-jahriya an yatluwa al-aya bihaythu yasma'u man bijiwarihi. Ni mtu kusoma aya kwa sifa ambayo anasikia huyo aliye jirani yake peke yake. فإذا قرأ الإنسان الآية وسمعه من بجواره فإنه قرأ قراءة جهرية. قراءة جهرية ni mtu kusoma aya akaisikia huyu aliyejirani, hii ndio qiraa kusoma kwa nguvu. Fa idha qara al-insanu al-aya al-aya wasami'ahu man bijiwarihi fa innahu qara qira'atan jahriya. Wa qalu amma al-qira'atu as-sirriya ama qira'atu as-siri fa hiya an yatlu al-insanu an ya'tiya bil-adhkar ويحرك بها لسانه بحيث يسمع نفسه. ni mtu kusoma au kuleta adhkar akatingisha ulimi wake tu kwa namna ambayo anaisikilizisha nafsi yake. wala yasma'u man kana qariban minhu, wala amsikii huyo aliye karibu yake, amsikii yeye mwenyewe, anaisikilizisha nafsi yake peke yake. فالقراءة السرية لا بد فيها من حركة اللسان. قراءة سيري لازم كتنجشيك أوليمي. أنت أكسوما قراءة سيري أولي أوليمي واكي أنا تنجشيك. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تصح ولو لم يسمع نفسه. قراءة كتسيه لو لم يسمع نفسه قراءة شاكية كتسيري جسيري. وذهب غيره إلى أن القراءة السرية لا بد فيها من حركة اللسان ولا بد فيها من إسماع النفس. بعد يما علماء نسمى قراءة سيري لزيمة كتنجشيك وليمي نلزيمة كيسكليزيش أمت نفسياك. بحيث لو أن أحدا وضع أذنه قريبا من رأس هذا القارئ الذي يقرأ قراءة سرية لعرف ما يقرأ ماذا يقرأ. وصفة أمبايو لو موجة أنجيوكا سكيولاكي قريبنا كيشوة شاوي مسوماجي أنا بسوما قراءة سيري أنجيوها نسومانيني. هيكي ديو قراءة سيري mtu aliye karibu mpaka aweke sikio lake hapa ndio atasikia. Kwa hiyo hiyo ndio thabiti ya qiraa cha dhahir, kusoma kwa nguvu na kusoma kwa siri. Kusoma kwa nguvu ni kwamba aliye karibu anasikia huyo anasoma nini. Qiraa cha siri ni mtu anayesikiliza nafsi yake peke yake. Almasala thania, إذا عرفنا ضابط القراءة الجهرية وضابط القراءة السرية نقول ما يصنعه بعض الناس من وقوف في الصلاة مغلقين شفتيهم غير محركين لسانهم حتى ينتهوا من الصلاة لا يحركون لسانهم بالقراءة في القيام الذي به القراءة ولا يحركون لسانهم بالأذكار لا في الركوع ولا في الرفع منه ولا في السجود ولا في الرفع منه ولا في الجلوس للتشهد فنقول هؤلاء صلاتهم باطلة. أنا سمعت كشجوة قاعدة يكسوم كوانقوب na kaida ya kusoma kwa siri, tunasema wanaoyafanya baadhi ya watu wanafanya nini? Kusimama katika sala hali ya kufunga midomo yao bila kutingisha ndimi zao mpaka wamalize sala, wala hawatingishi ndimi zao katika kusoma wakati wa kusimama, wala hawatingishi ndimi zao katika adhkar, si adhkari za kurukuu wala kuinuka katika rukuu, wala si adhkari za kusujudu wala kuinuka, wala katika kukaa litashahud. Fanakulu, tunasema hawa sala zao ni batil. Wanaosimama wakisoma suratul Fatiha na sura nyingine wamefunga midomo yao, wakirukuu wamefunga midomo yao, hawaleti adhkari zote wamefunga midomo, tashahud ni hivyo hivyo, hawa sala zao ni batila, hazikusihi sala zao. Mfahamu limadha? Liannahum lam yaqra'u fi sala, sababu hawa hawakusoma katika sala. Fala budda fi alqira'a min harakati lisan, lazima katika kusoma kutingisha ulimi. Ukisoma unatingisha ulimi, sawa unasoma kwa nguvu au unasoma kwa siri, lazima ulimi utingishike. Sasa kama mtu anasoma Fatiha au sura nyingine au azkar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbi, yeye anasoma na huku anapitisha moyoni tu katika nafsi yake, amefunga mdomo wake, akirukuu pia ni hivyo hivyo, si swala hiyo. Swala yake haikusihi, lazima atingishe mdomo. Hii ndio kusoma, lakini swala mwanzo mpaka mwisho ni kama bubu, swala yake ni batila. Huu swala yake ni batila. Mafhumu hadha? Hai. Fala budda min alqiraa min harakati lisan, lazima kusoma ni kutingisha ulimi. Wa inda ba'd alfuqaha la budda fi alqiraati sirriya min harakati lisan wa isma'i nafsihi, kwa baadhi ya maulama wa fiqi lazima katika kusoma kwa siri kutingisha ulimi na kuisikilizisha nafsi yake, ili nafsi inasikia yule mtu anasoma nini, nafsi yake mwenyewe. Wa hadhi qadhiya muhimma, anasema sheikh, haya ni masala muhimu. Kathiran ma yati an-nasu yaqulun nuhafidhu ala adhkari as-sabahi wal-masa wa nasta'idhu billah wa ma'a dhalika asabana kadha au hasala kadha. Naqulu adhkaru as-sabahi wal-masa idha qultaha sirran la budda an tuharrika biha lisanaka. Anasema kuna watu wengi wanaosema kwamba sisi tunadumu kuleta adhkari za asubuhi na jioni, tunataka hifadha kwa Allah, lakini pamoja na hivyo yanatupata mambo kadha wa kadha. Kwa nini? Kwa nini yanatupata mambo kadha wa kadha na sisi tunadumu kuleta hizi adhkari za asubuhi na jioni? Yakulu Sheikh, nakulu adhkaru sabahi wal masa, adhkari za asubuhi na jioni, idha qultaha sirran, ukizisoma kwa siri, la budda an tuharrika biha lisanak, lazima utingishe ulimi wako, lazima utingishe ulimi wako. Fahimtu? La yanfa'u an tamurra bi'ainaika 'ala as-sutur wa taqul hadhihi hiya al-qira'atu as-sirriya, haitatosheleza kupitisha macho yako juu ya mistari halafu useme hii ndiyo qiraa ya siri. La budda an tuharrika biha lisanak, lazima utingishe ulimi wako. Fahimtu? Hadi la tusamma qiraa, hii haiti qiraa, wala tusamma kalaman fi lughati al-arab, wala haiti ni maneno katika lugha ya Waarabu. Al-qiraa fi al-kalami fi lughati al-arab la budda fihi min harakati lisan, kusoma katika lugha ya Waarabu lazima kutingisha ulimi. Lidhalika kama tarawna jaa fi alhadith anna as-sahaba ridwanullahi alayhim kanu ya'rifuna qira'at ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi sirri bi intirab lihyatihi, masahaba radiyallahu ta'ala anhum walikuwa wakijua kusoma kwa mtume katika sala za siri, biltirabi lihiyatihi, kwa kutingishika ndevu zake. Wanajua kutingishika kwa nini hapa pale mtume anasoma kwa siri. Mimma yadullu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hatta fi sirriya kana yuharriku lisanahu wa shafataihi. Hii hadithi inafahamisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam hata katika kisomo cha siri, sala za siri, mtume alikuwa akitingisha ulimi wake na midomo yake. Wa hadha ma'a al-qudra wa adami al-mani, na hii ni pamoja na uwezo na kutopatikana kizuizi chochote cha kufanya hivyo. Fahimtum? Kwa hiyo adhkar subhana rabbiyal a'la za kusujudu, subhana rabbiyal azim, tashahud, lazima zisome za siri, kwa sunna ni kusoma kwa siri, lakini mdomo utingishike, ulimi utingishike, si kufunga mdomo katika sala. Nimeelezea kisa cha mtu mmoja, si kama nimeelezea hapo, mzee mmoja ni mgonjwa anakwenda na kiti. Nikaelezea siku moja akaniita akanambia, mimi nasoma Qur'ani. Ha? Mimi nasoma Qur'ani lakini kusoma kwangu sijui kusoma, lakini naweka kidole tu mwanzo wa aya mpaka mwisho wake, naweka kidole mpaka mwisho. Je, mimi nasoma? Aniuliza kidole kuanzia mwanzo, ile tabaraka alladhi biyadihi almulku, hasomi lakini naweka mwanzo wa aya mpaka mwisho wa sura. Je, nasoma? Naambia usomi kitu shekhe, wala upati chochote katika thawabu, una lolote usomi, wafanya mchezo. Naambia wazi, hiyo si kusoma shekhe, tafuta mwalimu akufundishe huko, sio kusoma, wewe wafanya mchezo. Wewe kusoma kwa vipi? Mtu hajui, ana miaka pengine labda miaka 60 huyo, sijui miaka 60 wala 60 na ngapi, lakini anasema mimi sijui kusoma, nafanya hivyo tu. Je, napata thawabu? Eti ni Ramadhani hiyo. Naambia upati kitu shekhe, upati thawabu wala chochote, bali wapata madhambi, kwa sababu wafanya mchezo hivyo. Huu ni mchezo huu. Ni mchezo wa watu wengine bana. Mtu Muislamu una miaka 60 hujui kusoma Qur'ani? La haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo kusoma lazima kutingisha ulimi na midomo. Sala za siri, mtu akisoma Qur'ani, azkar, lazima atingishe mdomo. Si kunyamaza peke yake. Dua ni hivyo hivyo. Ha? Dua ni hivyo, uwezi ukamwomba Allah dua ya vipi hiyo eh? Subhanallah eh? Allahu musta'an. Ni msiba mkubwa kwa baadhi ya Waislamu bwana, ni msiba mkubwa kwamba Uislamu mtu hujui kusoma Qur'ani, hujui dua za Kiarabu pia, rabbana atina fi dunya hasana, huijui. Ha? Huijui, wafanya hivi tu. Sasa huo ulimi umepewa kwa sababu gani wewe? Eh? Allah amekuumba una ulimi wa kusema, wa kusoma. Huo ulimi una maana gani? Ulimi wa kusema urongo tu na kusengenya. Ana Allah. المسألة الثالثة بيان المواضع التي جهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات المفروضة الخمس. مسألة تاتو نكوي كوازي زي المواضع أمبازو متومي وعلى الله صلى الله عليه وسلم عليكوا كسوما كوانغوفو كتك صلاة فراضي تانو. والمواضع التي أسر فيها صلى الله عليه وسلم في القراءة في المواضع من الصلوات الخمس. نزل مواضع أمبازو متومة إليكوا كسوما قصيري كتكزيل صلاتانو. فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الركعتين للفجر وفي الأوليين من صلاة المغرب وفي الأوليين من صلاة العشاء. Katika sala tano hizi za faradhi mtume alikuwa akisoma kwa nguvu katika rakaa mbili za salatul fajr, rakaa mbili za mwanzo za salatul maghrib na rakaa mbili za mwanzo za salatul isha. Wa kana yusirru fil qiraa fi ma ada dhalik, alikuwa akisoma kwa siri katika isiyo kwa sala hizo. Wa qulna maana al-israri huwa an yakuna bi harakati lisan, maana ya kusoma kwa siri ni kuwa kwa kutingishika ulimi. Amma an yaqifa al-insanu jamidan la yuharriku shafatayhi wala lisanahu wala yusmi'u nafsahu inda ba'd al-fuqaha fa inna hadha laysa biqari. Ama mtu kusimama jamid kama jiwe, hatingishi ulimi wake wala hatingishi midomo yake wala haisikilizishi nafsi yake, kwa baadhi ya mafukaha huyu si msomaji, hakusoma kitu. Wa in lam yaqra surat al-Fatiha وإن لم يقرأ سورة الفاتحة إلا بهذه السورة وهي ركن فصلاته باطلة. أسيبوسوما سورة الفاتحة وسورة هي isipokuwa kwa sura hii ya kufunga mdomo wakati Fatiha ni nguzo, sala yake ni batila, haikusihi. Almas'alatu arabi'a salatu aljum'a wa salatu al'idain wa salatu al'istisqa wa salatu al'kusuf kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yajharu biha. Sala ya jumaa, sala ya idi mbili, sala ya kuomba mvua, sala ya kushikwa jua na mwezi, zote hizi Mtume sallam alikuwa akisoma kwa nguvu. Wa maalumun anna salata aljum'ati takunu fi an-nahar wa salata al-'eidain fi an-nahar wa salata al-istisqa'i takunu fi an-nahar kadha salatu al-kusuf. Inajulikana kwamba sala ya al-jum'a inakuwa mchana, sala ya idi mbili inakuwa mchana, sala ya kuomba mvua inakuwa mchana, sala ya kushikwa jua sawaun kana kusufan au khusufan, sawa ilikuwa ni sala ya kuomba juu ya kushikwa jua au kushikwa kwa mwezi, zote hizo sawaun kana bisababi ghiabi shamsi au ilqamar, sawa ni kwa sababu ya kupotea jua au mwezi, zote hizi Mtume alikuwa akisoma kwa nguvu qiraa. المسألة الخامسة إذا صلى الإنسان فرض المغرب أنت وكسالي صلى المغرب أو صلى العشاء أو صلى الفجر صلاه منفردا علي صلى صلاهيو هل يكوى بكياك هل يجهر أو يسر جي أتصمى قنغوف أو أتصمى قسيري. يقول ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها بالقراءة. تمتاجا قم بمتوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كسما قنغوف صلاة الفجر صلاة الفجير والأولين من صلاة المغرب ركام بلي زمانزو صلاة المغرب والأولين من صلاة العشاء نركام بلي زمانزو صلاة العشاء. فذهب بعض أهل العلم أنه يرفع صوته وبعض أهل العلم يسمى قبا أنت أنا ينوى صوتياك حتى كصالي فكياك أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فكتكوا عموم كوينيا ومنينو هاي يمتوم صلى الله عليه وسلم صليني كما مليونيون ميمني كصالي. Kwa hata mtu kama asali peke yake, sunna asome kwa nguvu katika sala hizi. Wadhahaba akharun ila anna almunfarida idha salla hadhihi salawati allati jaa fiha aljaru yusirru wala yarfau sautahu. Baadhi ya maulama wengine wanasema kwamba anayesali peke yake akisali sala hizi ambazo imekuja sunna kujihirisha, basi huyu akisali peke yake asali kwa siri wala asiinue sauti yake. Qalu lianna al-imama fi hadhihi salawat yusmi'u an-nasa, sababu wanasema kwa sababu imamu katika sala hizi anawasikilizisha watu ili kisomo chake. War rasulu sallam inma nuqila anhu al-jahru fi adaiha jamaa, na Mtume sallam imenukuliwa kwake kujihirisha kusoma kwa nguvu katika kutekeleza kwake sala za jamaa. Fa idha salla munfaridan yusalli ka salati al-munfarid, mtu akisali peke yake ataswali kama sala yake ya peke yake. Insha'a rafa'a, akitaka atainua sauti, wa insha'a asarra, na akitaka atasoma kwa siri. Fahimtum? Hii ni baadhi ya maulama wanasoma hivyo. Kama mtu anasali peke yake, hata sala hizo za jaharia, salatu subhi, salatu alfajr, salatu rak'a mbili za mwanzo za isha, rak'a mbili za mwanzo za maghrib, kama anasali peke yake, akitaka asome kwa nguvu, akitaka asome kwa siri. Hii ni baadhi ya maulama. وهذا رواية عن أحمد هي في يعني رواية إمام أحمد أن المسلم إذا صلى منفردا الصلاة المفروضة التي سنة الجهر فيها أنه لا يسن له رفع الصوت والجهر لا يسن أسمى مسلم أكسالي بكياك صلاة فراضي أم بايو سنة نكسوما قنقوبو ni kwamba yeye kwa sababu yuko peke yake sio sunna kuinua sauti na kusoma kwa nguvu, sio sunna. Naam, si kwamba insha arafa hapa mwanzo ukasema insha arafa wa insha jahara, arafa na jahara bi maana ni wahid, akitaka inue sauti akitaka asome kwa nguvu. Yusuf, kwako imeandikwa nini? Insha wa insha. Hey, ndio hiyo hiyo. Sasa Imam Ahmad naye asema hivi hivi kwamba ni kwamba si sunna kwake kuinua sauti anayeswali peke yake. Innama rafu sauti wal jaru fiha innama jaa fi salati al jamaa. Hii kuinua sauti na kudhihirisha kusoma imekuja katika sala ya jamaa, la fi salatiha ala al infirad. Si katika sala yake ya kuswali peke yake. ولأن هذا أبعد عن الرياء إلي لكسوما قصيري لكمبالي سانا نرياء يعني متو أكينوا صوتي كان قبا نفن رياء واتو أمدو قبا يولي صالي صلاة العشاء وأبعد عن أمور أخرى ممكن تحدث للمسلم فيه اللي كمبالي نمامو منجيني أمبالي نيزكانا كتكوزوكا قويلي مسلم. قال ابن قدامة في المغني فصل وهذا الجهر مشروع للإمام ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف. هي كسوما kwa nguvu inatakiwa kwa imamu na haitakiwi kwa maamuma bila khilaf. وذلك لأن الإمام مأمور لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له. مأموما anaamrishwa kumsikiliza imamu na kunyamaza kwa ajili ya imamu na kumsikiliza. بل قد منع من القراءة لأجل ذلك بل هو مأموما أمزوي وكسوما كواجليه أمسكليز إمام. وأما المنفرد أما من يكسول بكياك فظاهر كلام أحمد أنه مخير. من يكسول بكياك ظاهر يا منين يا أحمد نكوما أنا خياري شوا بين أنيني كسوما كوانغوفنا كسوما كواسيري. وكذلك من فاته بعض الصلاة بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه. vile vile yule ambaye imemfutu baadhi ya sala pamoja na imamu akasimama ili akidhi baadhi ya rakaa pia huyo ni mukhayyar masbuq. maamuma masbuq ameingia imamu washasali rakaa moja ya Aisha. sasa huyu akiinuka baada ya kumaliza imamu akiinuka huyu anamalizia zile rakaa zake kama amepata rakaa moja, je ni sunna yeye naye asome kwa nguvu zile rakaa mbili za mwanzo? Sasa pia wasema huyu ni kama mwenye kusali peke yake. Fahamu tu kwamba akitaka ainue sauti akitaka asome kwa siri. Qala al-Athram qultu li Abi Abdillah رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء. mtu ambaye imemfutu rakaa moja pamoja na imamu katika salatu al-maghrib au salatu al-isha. faqama liyaqdiya akasimama ili aikidhi. ayajharu au yukhafitu, je asome kwa nguvu au asome kwa siri? alimuuliza al-imamu Ahmad. qala insha'a jahara wa insha'a khafata, akitaka asome kwa nguvu na akitaka asome kwa siri. Ufahamu thumma qala innama aljaharu liljamaa, kusoma kwa nguvu ni kwa ajili ya sala ya jamaa. qultu lahu wa kadhalika idha salla wahdahu almaghrib wal isha, nikamwambia pia akisali peke yake maghrib na isha. insha'a jahara wa insha'a lam yajhar, akitaka asome kwa nguvu na akitaka asisome kwa nguvu. qala na'am, Imam Ahmad anasema ndio anakhiarishwa. innamal jaharu liljamaa, hii kusoma kwa nguvu ni kwa ajili ya sala ya jamaa. Wakadhalika kala Tawus, vile vile amesema Tawus, fi man fatatu ba'du salati, katika alimfutu ambaye imemfutu baadhi ya sala, wa huwa qawlu al-Auza'i, hii ni kauli ya Imam al-Auza'i, wala farqa baina al-qada'i wal ada, hapana farqa baina ya qada na ada. Qada ni ile sala ambayo mtu imemfutu, na ada ni ile sala anayoisali ndani ya wakati wake. Waqala Shafi'i, yusannu lilmunfaridi aljahru. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema ni sunna kwa mwenye kusali peke yake pia kusoma kwa nguvu, li'annahu ghayru ma'murin bil-insati ila ahad, sababu huyu haamrishwi kumsikiliza yoyote, kunyamaza kwa ajili ya yoyote. Anayesali peke yake hamsikilizi mtu pale, anasali yeye peke yake. Kwa hiyo ni sunna kwake pia kusoma kwa nguvu katika sala hizi ambazo ni za jaharia. Fa ashbaha al-imama, huyu anafanana na imamu. Walana annahu la yatahammalu al-qira'ata an ghayrihi fa ashbaha al-ma'muma fi sakatati al-imam, asema Sheikh Bazamul, na kwetu sisi huyu hatahammal qira'a kwa mtu mwingine. Kwa hiyo huyu anafanana na maamuma katika kunyamaza kwa imamu. Wa yufariqu al-imam, na anamfariq imamu. Kwa hiyo khulasa ni kwamba mtu akiwa anasali peke yake mukhayyar, anakhiarishwa baina ya kusoma qira'a kwa nguvu katika salatu aljahariya na baina ya kusoma kwa siri. Almas'alatu sadisa, idha rafa'a al-imamu sawtahu bilqira'a fi salati sirriya ahyanan liyu'allima an-nasa fala haraj, imamu akiinua sauti yake kwa kusoma katika sala ya siri, ahyanan, mara nyingine, ili awafundishe watu, sio vibaya. Sala dhuhuri imamu akawa anainua sauti mara nyingine kwa ajili ya kuwafundisha maamuma, fala haraj, sio vibaya. Faqad thabata an rasulillahi sallam, imethibiti hilo kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anna ba'dha as-sahaba jaharu bi qira'ati al-fatiha fi as-salawati as-sirriya, baadhi ya masahaba walisoma kwa nguvu suratul fatiha katika sala za siri, allati yusannu fiha al-israr, ambazo ni sunna katika sala hizo kusoma kwa siri. Qala al-ulama wa dhalika minhum radiyallahu anhum تعليما للناس ماذا يقرؤون في الصلاة. Wanasema maulama hilo la masahaba kufanya hivyo ni kwa sababu ya kuwafundisha watu wasome nini katika sala. Kwa ndo maana walikuwa kiinua sauti zao kwa qiraa katika sala hizi za kusoma kwa siri, dhuhuri, asri. Wa ba'dhum kana yajharu bil adhkar, baadhi ya masahaba walikuwa wakisoma kwa nguvu hizi azkar, yarfau sautahu biha liyuallima an-nasa hadhihi al-azkar, ili awafundishe watu hizi azkar, subhana rabbil azim, ilikuwa akitoa sauti ili watu waelimike. Fa idha hasala ahyanan la bas, ikipatikana hivyo mara nyingine, sio kila siku. وَإِذَا حَصَلَ سَهْوًا مِنْهُ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي السِّرِّيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ, ikipatikana kwa kusahau imamu aliinua sauti katika sala za siri, akainua sauti, haimlazim kusujudu sujudu sahwi. Nifahamu eh? قال الصنعاني في سبل السلام عند حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akitusalisha, fayaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi rak'atayn al ulayn bi fatihati al kitab wa suratayn, alikuwa akisoma katika salatu dhuhur na salatu al 'asri katika rak'a mbili za mwanzo suratul fatiha na sura mbili nyingine. Wa yusmi'una al ayata ahyanan, alikuwa akitusikilizisha aya mara nyingine katika salatu dhuhur wal 'asri. ويطول الركعه الاولى, na alikuwa akirefusha rakaa ya kwanza. ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب alikuwa anasoma katika zile rak'a mbili nyingine suratul fatiha peke yake. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-adhan babu al-qira'a fi adh-dhuhr, wa Muslim fi kitab as-salah babu al-qira'a fi adh-dhuhr wal-'asr. Tumefahamu eh? قال الصنعاني رحمه الله فيه دليل على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع ركعات في كل ركعة. حديثين دليل يا سنة يكسوم قراءة الفاتحة كتك ركعة نزوت كتك كلا ركعة موجة وقراءة سورة معها في كل ركعة من الأوليين. Na kusoma sura nyingine pamoja na Fatiha katika kila raka katika kile zile raka za mwanzo. Wa anna hadha kana adatuhu sallallahu alayhi wasallam, hii ilikuwa ndio ada yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama yadullu lahu كان يصلي إلى لفظ لكان يدل على الاستمرار والدوام كان يدل على الاستمرار والدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين. إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا, hilo lafzi la kana ni ibara inayofahamisha kuendelea ghaliban. Wa isma'uhumul ayata ahyanan, ile kuwasikilizisha masahaba aya mara nyingine, dalilun ala annahu la yajibu al-israru fi sirriya, hii ni dalili kwamba si lazima kusoma si kwa siri katika salatu sirriya. Wa anna dhalika la yaqtadhi sujuda sahwi, na kwamba hii haihukumi sujudu sahwi. Kwa ikitokea imamu amesahau akasoma kwa siri ha? Akasoma kwa nguvu salatu dhuhur paka mwisho, hakuna kusujudu sujudu sahwi ha? Hakuna kusujudu sujudu sahwi. وفي قوله احيانا ما يدل على انه تكرر ذلك منه, لانه لك احيانا هي نفهمشه كما لكرريك جمو هilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. وقد اخرج النسائي من حديث البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه الايه بعد الايه من سوره لقمان. tulikuwa tukiswali nyuma ya mtume salatu dhuhur na tukasikia kwake aya baada ya aya za suratu Luqman. Wadhariyat pia dhariyat. Wa akhraj ibn Khuzaimah min hadithi Anas nahwahu walakin qala sabbih isma rabbika al-a'la, walikuwa kisikia aya za suratu al-a'la. Wa hal ataka hadithu al-ghashiya, fa in hasala min al-imam sawan rafa'a as-sawta fi as-sirriya wa sajada lisahwi jaza wala yajib, la yajibu sujudu sahu, inajuzu lakini haipasi sujudu sahu. Liqawli li umumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam an thu'bana an an-nabiy sallam annahu qala likulli sawin sajdatani ba'da ma yusallimu. Almas'alatu as-sabi'a, idha qada as-salata as-sirriya aw al-jahriya ما الحكم في القراءة؟ akitekeleza sala ya siri au salatu aljahriya nini hukumu katika qiraa idha qala ikiwa anailipa sala ya siri au sala ya kusoma kwa nguvu, nini hukumu katika qiraa? Kwa mfano mtu analipa salatu subhi wakati wa dhuhuri, atailipa kwa kusoma kwa nguvu au kwa siri. Qala fil mughni fa amma in qadha as-salata fi jamaa fa in kanat salata naharin asarra. Ama akiilipa sala katika jamaa ikiwa ni sala ya mchana ataisali kwa siri, sawaun qadhaha fi laylin au naharin, sawa alilipa katika usiku au mchana. Li'annaha salatu nahar, sababu ni sala ya mchana. Sala ya mchana inalipwa kwa siri vile vile. Salatu dhuhur hata mtu akiilipa usiku ataisali vile vile kwa siri, sababu ni salatu as-salatu sirriya. Fahimtu? Yakul wala a'lamu fi hadha khilafa. Fa in kanat al-fa'itatu salata jahri, ikiwa hiyo sala iliyomfuti ni sala ya kusoma kwa nguvu. Faqadhaha fi laylin, akailipa usiku. Jahara, hapa ataisoma kwa nguvu. Salatu al-isha, anataka kulipa katika wakati wa dhuhuri, atailipa vipi? Jahara, ataisoma kwa nguvu, kwa sababu ni salatu al-jahriya. Ha, ni salatu al-jahriya, salatu al-isha. يقول جهر في ظاهر كلام أحمد لأنها صلاة ليل فعلها ليلا. سبهيني صلاة يوسيكو ويؤتي أمي ألي فنيوسيكو فيجهر فيها كالمؤدات كوأتا سمكو أنغوفو كتك صلاة يو كما ينكتك لزوا وإن قضاها نهارا حتى كيلي بمتانا. فقال أحمد إن شاء لم يجهر على إمام أحمد أكتاك لم يجهر حتى يسمك وانغوف فيحتمل الإسرار وإن احتمل كسمك وسيري. وهو مذهب الأوزاعي والشافعي لأن صلاة النهار أجمع صلاة يمجان إن سمك وسيري أجمع. وهذه صلاة نهار نهين صلاة يمجان. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر. مكيمون أمتو أنا يسمى قنقوف كتك صلاة يمتانا بس مبيجيني متوبييني بعر ما بيا ينغمية متوبييني وي ما بيا ينغمية أنا خالف سنة زيو صلاة ظهوري وي يسمى قنقوف. إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر. رواه أبو حفص بإسناده. وهذه قد صارت صلاة نهار ولأنها صلاة مفعولة بالنهار فأشبه الأداء فيه. ثم قال ويحتمل أن يجهر فيها نين يزكان كفكسما كنغوف إلي قضاء ليكون القضاء على وفق الأداء إلي قضاء وموافق وأداء. قضاء إلي أمبايو يمنفوتو وكتواكي وشفيتا أداء إلي أمبايو عنا يتكليز صالة كتواكي. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر. ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام. هكونا فرق قهوة بين من يكسل بكياكنا إمام. وظاهر كلام أحمد أنه مخير بين الأمرين. لكن ظاهر يمامنا الإمام أحمد نكوما متو أنا خياريش وبين أمام مويلي كويسوما كوانغوفو إلي صلاة يوسيكو أنو يكيذي مچانا أو كويسوما كواسيري وسببو أنا يسوالي مچانا أنا خياريش. لشبه الصلاة المقضية بالحالين وكفنانا كوصلاة إلي نوليب وكتك حالين بيلي. Kwa hiyo sala ya qadha mtu anakhiarishwa kama ilikuwa ni qadha ya jaharia na anaisali katika wakati wa salatu sirria, anakhiarishwa baina ya kuisoma kwa nguvu au kuisoma kwa siri. Hii ni kauli ya Imamu Ahmad. Ama Al-Mughni Ibn Qudama anasema sala ya usiku ikikidhiwa mchana ataiswali kwa siri, ataiswali jahran kwa kujihirisha. Unafahamu? In kana salata naharin asarra sawaun qadhaha fi laylin au nahar, ikiwa sala ya swali ya mchana ataiswali kwa siri sawa aliikidhi swala ya usiku au ya mchana. Liannaha salatu nahar, kwa sababu ni swala ya mchana. Hii ni kwa Ibn Qudama al-Maqdisi al-Mughni, katika Mughni. Fahimtum hadhihi al-mas'ala? Wallahu a'lam.